สมาธิอย่าเอาแต่สไตล์เดียวแหมเคยนั่งแนวใดหลุดมีแต่แนวหนังไงมันสิสลาดเป็นจะเถื่อนี่พอนั่งย่อขนย่อเสียงเอา10ปีก็คือเก่าบ่เปลี่ยนสไตล์จะเถื่อคําเป็นนักมวยสิว่าจังได๋เนี่ยไม่ฝึกสไตล์ชกเลยไม่รู้จักปิดเปิดเล่าเขาไหวเขาเตะกระดูกขางก็ต่ออมตมอยู่ห่างมืดฝาแอบเล่าขึ้นเออมันมีจุดบอดตรงไหนเว้ยเราเนี่ยลองดูที่นั่งง่วงดีๆพยายามทำตัวให้มันตรงๆค้นให้พบความสุขความสงบโน่นพิจารณาในแม้เอาแนวเก่ามันบ่ได้มันอาจจะไม่ถูกพระสารีบุตรสอนลูกศิษย์ของท่าน8เดือนขนาดว่ายอดปัญญานะสอนลูกศิษย์ของท่าน8เดือนไม่ได้เรื่องอะไรเลยลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแต่ก็ไม่ได้พบความสุขความสงบใดๆเลยไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยอ่อนใจไปบอกพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยลูกศิษย์ของผมเนี่ยเขาช่างเป็นคนอาภัพเหลือเกินผมอุตส่าห์สอนอย่างดีเขาก็เชื่อฟังขยันกระทำความเพียรอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ได้ย่อหย่อนแต่ความก้าวหน้าของจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีเลยนั่งอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นง่วงนั้นซึมอยู่อย่างนั้นนี่พอนั่งห้าไม่เคยระงับลงเลย8เดือนแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกสารีบุตรเธอปล่อยให้ศิษย์ของเธอเหนื่อยเปล่ามาแล้ว8เดือนเราจะทำให้เขาได้ชมอรหัตผลก่อนอาหารเช้าวันนี้ท่านหู้ท่านเรียกว่ามีนานาทิพุติกายานมีญาณรู้จักลักษณะอุปนิสัยจิตใจของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนไปหาพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมแปลกๆบางคนง่ายๆบางคนอย่างยากไม่มีวัดคนโง่โง่ท่านก็สอนแบบง่ายๆโง่โง่แต่ให้บรรลุธรรมคนฉลาดที่สุดก็มีคนฉลาดปานกลางโง่ปานกลางก็มีท่านสอนได้ผลหมดแต่ไม่ใช่สอนแบบเดียวกันพวกเรามันอยู่ไกลพระพุทธเจ้ามันอยู่ไกลพระอรหันต์มันจะต้องรู้จัก adjust ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตถจินตาวสานุขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตนเองสอดคล้องกลมกลืนเหตุผลคนอื่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยแล้วมันจะเป็นประโยชน์ฟังเอาไปเฮ้บ่แม่นเอาแต่คือเก่าพระพุทธเจ้าท่านตรวจดูอุปนิสัยใจคอโอ้หมอเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกนายช่างทองนายช่างทองตีทองคำวิจิตวิสดานเป็นคนมีศิลปะบอกคือกันเด้คนเฮาครูบาโอเป็นไฟฟ้าเป็นอิเล็กทริกก็ละเอียดครูบาอังแล้วก็เก่งของเราในหนึ่งเขียนหกเขียนยังงามขึ้นเขียนเรื่อยๆก็เก่งขึ้นครูบาต่องแล้วก็เก่งหลายแนวเฮ็ดน้ำใหม่น้ำปูนเฮ็ดน้ำโตนั่งซื้อนั่งหาครูบาชายแล้วก็เก่งจังเลยนิสัยคนบอกคือกันทองนั่งซื้อนั่งห้าเราจนเราจำสวดปฏิโมกข์ปันโมฟังให้ทำอะไรรับที่ชอบตามหน้าที่มันมีนิสัยไม่เหมือนกันทำการความหมายมากหลากหลายเราได้สั่งสมอุปนิสัยใจคอมาหลายภพหลายชาติเกิดมาหลากหลายต่างตระกูลกันแต่ทุกคนมีทุกต้องการความสุขพ้นจากทุกเอาจากไหนบัดบางคนท่านสอนง่ายๆกำลังบูชาไฟอย่างพวกชดินสามพี่น้องบริวาร 1,000 เป็นฤาษีบูชาไฟนั่งบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาไฟมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างลุกเป็นไฟหมดแล้วไปบูชาหัวมันหยังพระบาทพวกนั้นไปบูชาไฟก่อไฟนั่งเพ่งบูชาหอนสิหมดเอาน้ำมันเอาน้ำเนยราดใส่ฟืนไม่ให้มันดับทั้งปีทั้งชาติก็เรียกว่าบูชาไฟไฟนี้นำมาซึ่งความบริสุทธิ์เอาอะไรให้ก็ไม่ทั้งนั้นถ้าอาคณีบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างลุกเป็นไฟหมดแล้วไปบูชาหัวมันยังตาเป็นไฟว่าท่านหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟตาเห็นรูปเกิดไฟกิเลสลุกขึ้นยากได้สังฆมีหมด หูได้ยินเสียงลุกเป็นไฟขึ้นอีกทั้งรักทั้งชังท่านก็สอนไปพวกนี้ก็วาบเลยเออเรามาโง่ตายไปหาบูชาไฟภายนอกไฟลุกไหม้หัวใจอยู่นี่ไฟกิเลสตัณหาสามกองมันมาทางตาทางหูเป็นเหยื่อมันเป็นฟืนให้มันบรรลุธรรมยนต์ไฟนั่นแหละส่วนนั้นก็ได้ทีนี้ลูกศิษย์ภาษาลิบท่านเคยเป็นนายช่างทองมาหลายภพหลายชาติแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเอาดอกบัวให้ดอกมันดอกบัวเป็นบ้านเนี่ยเอาไปเสียบไว้กองทรายเธอนั่งเพ่งดูดอกบัวนี้นะดอกบัวสีแดงๆแล้วก็นั่งไม่ง่วงดูดอกบัวแล้วไม่ง่วงเพราะอุปนิสัยเก่าๆเคยตีทองคำเป็นรูปดอกบัวเป็นภาพวิจิตรแผ่นพิสดารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดศิลปะขึ้นมาโอ้มันเป็นภาพนะนี่มันงามแจ่มใสมองไปเห็นดอกบัวแล้วย้อนลงไปเห็นน้ำเห็นตมเห็นโคลนที่มันเกิดมันบริณังรับตาคือก่อวัดมองดูดอกบัวมันเพ่งไปเพ่งมามันแจ่มใสดูดอกบัวติดตาเลยหลับไปก็เห็นเอาไปเอามาพอลืมตาขึ้นใหม่เห็นดอกบัวเริ่มจะเหี่ยวเห็นดอกบัวเริ่มจะเหี่ยวก้านมันอ่อนลงมันแดดขึ้นมาแล้วเห็นอนิจจังอยู่ในนั้นโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยชั่วขณะเดียวหนึ่งความเปล่งปังก็เริ่มจะเศร้ามองแล้วย้อนขึ้นมาสู่ชีวิตของตนเองผ่านไปสิ้นไปวัยของเราก็หมดไปใกล้ความตายไปทุกทีความยึดมั่นถือมันมันผ่อนคลายออกมาวันนั้นน่ะจะเป็นพระอรหันต์ญาณหมู่ชาวนั้นย้อนดอกบัวนะคันเทศบ่ถือสเปคมันก็ไปคนละอันแล้วเนี่ยได้คนเฮาเนี่ยก็ได้อย่างเราเจริญอานาปานสติบางคนอาจจะไม่ถูกกันเท่าไหร่นะคือพอไม่ฉลาดดูถ้าดูลมหายใจมีแหงมออยากรับรถประเทศเวียดแค่ได้เบิดมือเฮ็ดยังไงแต่ว่าถ้ามานั่งปั๊บดูลมหายใจมันคักตลอดมีแต่สลับเนี่ยต้องปรับใหม่ลมหายใจนี่มันละเอียดบางคนดูแล้วสบายอย่างนอนง่วงไปเลยบางคนดูแล้วหนักหน่วงอึดอัดไม่ได้ดูลมหายใจปล่อยไปเฉยๆสบายอยู่แต่พอนั่งดูลมมันทำไมมันอึดอัดอัดมันแน่นมันน่าผมเป็นแบบนั้นละภาวะเนี่ยแต่บางคนพอดูลมหายใจไปหน่อยนี่สบายแจ่มใสเชยคิดอะไรก็ไม่คิดคือเหมือนคนโง่สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมทุกขเวทนาอยู่ในลมหายใจกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ตั้งลงแห่งสติคือกายคือเวทนาคือจิตคืออารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดรวมอยู่ในลมหายใจเพราะฉะนั้นพอเราดูปั๊บในเวทนาทั้งสามจะปรากฏดูอย่างหนึ่งทุกขเวทนาจะปรากฏอึดอัดงุดหงิดแน่นปวดเจ็บหนักหน่วงคิดมากรำคาญฟุ้งแต่บางคนดูปั๊บสบายมีแต่จะหลับแต่บางคนดูแล้วเห็นลมหายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับถูกล็อกตึงไว้กับลมใช่สามอันสุขทุกข์เฉยๆเฮ้ยนี่ก็มาจัดการกับมันว่าจะเอาอย่างไรถ้ามันทุกข์ทำอย่างไรจะเกิดสุขขาวิหารโรขึ้นมามีความสุขเป็นที่อยู่อาศัยแห่งจิตในปัจจุบันนั้นก็ปรับใหม่ถ้านั่งตัวตรงๆอย่างนี้หายใจอย่างไรจะหายง่วงมันละเอียดนั่นลมหายใจถ้ามันง่วงตัวตรงๆเข้าลืมตาขึ้นไว้ก่อนหายใจเข้าลึกๆยาวๆหยุดหยุดลมหายใจไว้ล็อกไปเพ่งดันไปตามร่างกายขึ้นข้างบนลงข้างล่างอย่าเพิ่งให้มันออกสมบัติยืดยืดยืดสมบัติหัวก็ยืดตั้งให้มันตรงทั้งหัวทั้งคอไม่งั้นมันแก้มวยไม่ตกเลยแก้ลายมวยไม่ตกมันเป็นสไตล์เดิมต่างปักหาจะเขาอัดปึ๊กให้มันแน่นเหมือนเป่าลมเข้าลูกโป่งแห้งไปตรงไหนก็ได้ลมเนี่ยเหมือนน้ำลมเนี่ยได้ฉีดเลือดก็เส้นเลือดใหญ่ๆเส้นเลือดโป่งๆพวกที่เจริญนาปานสติเหมือนหัวนี่จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าจับลมได้ถ้าดันเป็นหัวนี่มั่งไงคือมันแน่นเป๊ะมีแต่ลมเนี่ยทีนี้ค่อยปล่อยมัน ปล่อยว่าปล่อยไปเอาอีกจนมันเกิดความพอดีหายใจเข้าไม่มากไม่น้อยพอดีก็ล็อกเป๊ะไปเพ่งรู้สึกจะแน่นถ้ามีความรู้สึกแน่นเข้ามากๆเข้าในตัวใจใหญ่มือใหญ่รู้สึกใหญ่ไปหมดเลยในหัวเนี่ยเลยเหมือนมันสปาร์กออกเป็นแสงลั่นเพี้ยเพี้ยเพี้ยออกเป็นแสงอย่างนี้ไม่ง่วงไม่ง่วงอีกแบบหนึ่งลมหายใจไม่ต้องดูมันถ้ามันยังง่วงอยู่เฉยลมก็ไม่ดูเปลี่ยนสไตล์ใหม่มันไม่ใช่แต่มีอย่างเดียวกลับคืนมาดูอิริยาบถอิริยบัพพะนั่งรู้ว่าตนเองนั่งสร้างมโนภาพสร้างความรู้สึกเหมือนกำลังดูตนเองนั่งอยู่ตรงนี้สร้างความรู้สึกทั่วๆไปในคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นวัดป่าอารามเราเป็นอย่างนี้กลางคืนนี่เหมือนกลางวันชี้ไปรอบๆนี่แหละบริเวณเนี่ยเห็นหมดเหมือนกลางวันมันเหมือนหลับตาอยู่ที่รอบๆไม่ใกล้อยู่ในตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นิสินโนวานิสินโนภิปชานติเธอนั่งอยู่ก็ทราบชัดว่าเรานั่งเรานั่งให้สติมันวนเวียนอยู่รอบๆนี่บริเวณนี่ลมหายใจมึงอยากเข้าอยากออกช่างหัวมึงเปลี่ยนใหม่เบาอย่างนี้เบาบางคนสบายแจ่มสายมืดๆนี่แหละพอมันเริ่มสงบถ้าเราดูอาการกิริยาของอิริยาบถเนี่ยสร้างอโลกสัญญาเหมือนกลางวันที่วากสัญญาที่วากสัญญาคือสร้างความรู้สึกเหมือนกลางวันอโลกสัญญาสร้างความรู้สึกเหมือนมันสว่างกับเหมือนกลางวันเมื่อจิตมันอยู่กับที่ปั๊บมันจะเริ่มมีแสงบางทีมันเร็วมากเลยมันสว่างขาออกมาเหมือนจอโทรทัศน์จอหนังที่ยังไม่มีรูปมีภาพขาวๆถ้าอย่างนี้จะเป็นของเล่นนานๆเข้าจำจ้าขึ้นมาจนตาดีแบบนี้เป็นที่มาของฤทธิ์เดชไม่ขออธิบายต่อไปนั้นถ้าใครชอบเล่นฤทธิ์เล่นเดชสร้างความสว่างขึ้นมาให้ได้เรื่องง่วงหมดปัญหาอโลกสัญญาที่วากสัญญาความจริงคนง่วงนั่งได้นานเล่านั่งได้ประมาณครึ่งก็ได้นั่งยังไงมันดีไปครึ่งนึงแหละแต่ถ้าสร้างความสว่างขึ้นมาอโลกสัญญาที่วากสัญญาขึ้นมาได้คนนี้จะไปหาฤทธิ์หาเดชมีอภินิหารมีเอ็กตาเซนซอรี่ซับเพอร์เซปชันเนื้อมนุษย์ธรรมดาตาหูพระโมคคัลลานะเงานอนยืนสิทธิ์ที่มีฤทธิ์เก่งกว่าเพื่อนเงาง่วงเจ็บวันเจ็บคืนนี่เนี่ยกัลวานมุตตะขับพระพุทธเจ้าบอกไปสร้างอโลกสัญญาที่วากสัญญาลุกล้างหน้าเดินไปเดินมาเอาน้ำลูบหน้าลูบตามตัวมองดูท้องฟ้ามองดูเดือนดูดาวมองดูทิศทั้งหลายถ้ามันไม่หายหาอะไรมาย้อนช่องหูสร้างอโลกสัญญาที่วากสัญญาทำอย่างไรยังไม่หายสัญญาไหนมันปรากฏชัดเอาอันนั้นมาคิดนั่งคือหาเนี่ยไหนมันสิจืดเนี่ยไหนมันสิชัดเจนเป็นภาพเอาสิ่งนั้นมาคิดคิดเอาชนะความง่วงพอมันเริ่มหายง่วงแล้วก็กลับขึ้นมารู้อิริยาบถสร้างอโลกสัญญาที่วากสัญญาไม่ไหวจริงๆนอนตะแคงข้างขวาเอาข้างขวานี่ลงไปเอาข้างซ้ายขึ้นเพราะหัวใจอยู่ข้างซ้ายอย่านอนทับหัวใจมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟังให้ดียังนั่งตัวงออยู่สิงอไปยังมาเนี่ยคันงอกนี่เป็นอันตรายแต่พวกที่นั่งโยกเนี่ยบ่เป็นอันตรายแต่ว่าบ่งามคือนั่งโยกอย่างนี้มันได้เคลื่อนไหวสติสัมปชัญญะไม่พอจะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่สติอ่อนๆมันได้เคลื่อนไหวอันตรายมีน้อยอยู่เพราะการไหลเวียนของโลหิตมันยังพอไปแต่ถ้านั่งยังกองจ้องอยู่บนตีงเลยหักลับโดนๆเขานี่ได้การ1ตอมลูกหมากอักเสบ2ฤทธิ์สีดวง3ก็จะเกิดลำไส้พับขึ้นเนี่ยปูทันบ่ฮู้จักปั๊บลมหายใจนะเห็นบ่ปูทันต้องไปตัดลำไส้ทิ้งแต่ก่อน 3,000 สาที่อยู่ด้วยกันใช่มั้ยแล้วครั้งนั้นปั๊บเรามาก่อนหมู่หลอดแน่นอนมานั่งสมาธิปั๊บตังง หมู่ลูกไปเดินไปแล้วเฉยนั่งก็ได้นอนสบายแต่อย่าลืมนะคำสอนพุทธเจ้ารับผิดชอบทั้งทางกายทั้งทางจิตการหายใจยาวๆหายใจเข้ายาวออกยาวก่อนที่จะสั้นนั้นมันเป็นการเข้าไปบริหารแม้กระทั่งลำไส้บริหารการไหลเวียนของโลหิตขึ้นไปสู่สมองถ้าเกิดความดันสูงจะหายใจอย่างไรความดันต่ำจะหายใจอย่างไรโอสถังอุตมังวลังโอสดยาอันประเสริฐสูงสุดอุตมังวลังธรรมะเนี่ยเห็นไหมนะหมอเขาเอารถมารับผมจะไปโรงพยาบาลความดันตักเข้าไป180 190อันตรายนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ล้มตึงเส้นโลหิตในสมองแตกทันทีนะบ่ไป3ปี4ปีจะบ่ทันเห็นมันเป็นหยังครับเฮ็ดให้มันลดลงมาบาปก็ได้ตัวคันเฮ็ดเป็นคันปล่อยตามพะเยิ่มเนี่ยก็เตรียมตัวลดแล้วเจ้าฉลาดนะอานาปานสติฉลาดทำให้ดีๆตั้งตัวให้ตรงหายใจเข้าลึกๆเต็มหยุดดันเพ่งไปตรงโน้นตรงนี้มันเข้าทั่วจนร้อนปล่อยไปแค่นี้ปล่อยธรรมดาดูมันละเอียดจ้องที่มันสัมผัสถ้าตัวตรงๆอย่างนี้มันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้ยากการไหลเวียนของเลือดหรือลำไส้อะไรต่างๆมันก็ทำงานปกติแต่พวกโยกเนี่ยมันทำงานอยู่ดิลำไส้ทำงานอะไรทำงานมันทำให้ย่อยกินเข่ากระแซบไม่ได้พวกนางโยกเนี่ยแต่ว่าบองามเลยออกทีวีมาทีก็เอาอย่างเงี้ยว่าบองามเลยเพราะนั้นนั่งหลับเลยในตรงย่องเนี่ยโอ้อันตรายมากพอรู้สึกตัวรีบตื่นยืดแห้งเตี้ยเป็นแห้งหย่อล่องบาดนี่บ่จักสูงจังเม็ดยืดขึ้นค้นให้พบความสุขเมื่อเราสามารถปรับลมหายใจให้พอดีลมหายใจเป็นธาตุธาตุในสี่ดินน้ำไฟลมปรับลมให้พอดีดินพอดีน้ำพอดีไฟพอดีร่างกายจะเย็นหายใจให้เย็นก็ได้หายใจให้ร้อนก็ได้ทำร้อนเป็นทำเย็นได้เรื่องเป็นหวัดหมดปัญหายากที่จะเป็นหวัดนอกจากไปใช้งานมันจนเกินไปคือผมเนี่ยมันจะอักเสบลำคอมันแสดงทำมากๆนอนน้อยๆแต่ถ้าตื่นอยู่ผมไม่กลัวหวัดมันจะเป็นยามนอนหลับเราคุมมันได้จบทำให้มันเป็นโอ้ย 2-3 ชั่วโมงเดียวๆสว่างเสียดายสว่างเลี้ยวบ้านไปลุยเป็นแก่นยังแจ้งแล้วเสียดายเด้มันมวนมันเพลินมันสนุกทีนี้ผู้ที่ท่านเก่งแล้วโดยเฉพาะพระอริยบุคคลระดับอนาคามีอนาคามีผู้ใดเดินทางค่อนวัฏสงสารไปแล้วจึงเข้านิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตะนิโรธได้7วันท่านเข้าไปปึ๊กไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรลมหายใจของท่านก็หยุดสังขารทั้ง3ดับสังขารทั้ง3ซะก่อนกายสังขารกายสังขารนี่มีลมหายใจเป็นตัวปรุงกายัญญัตตลาหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสัสสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าออกดับไปนั่นคือกายสังขารดับไม่เข้าไม่ออกไอ้ที่ไม่เข้าไม่ออกมันเต็มอยู่แล้วข้างในมันเข้าไปข้างในเต็มแล้วก็ล็อกกันเป๊ะมีแต่ละลายออกเองโดยธรรมชาติความคิดวิตกวิจารที่จะเอามาคิดมาพูดอย่างโน้นอย่างนี้ให้เกิดคำพูดที่เรียกว่าวจีสังขารปรุงแต่งเอามาเป็นคำพูดดับหลังจากนั้นมโนสังขารสังขารทางจิตที่มาเป็นเจ้าของปรุงแต่งเรื่องความสุขความทุกข์ความรู้สึกทั้งปวงคือสัญญาความจำได้ไม้รู้ดำแดงทุ้มแหลมหนักเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ประเวทนาดับบอกจะเจ็บจะปวดได้สมนั้นเอาไฟไปจุดก็ไม่เจ็บซ้ำกันก็ตายแต่มันผิดกับตายคือตัวไม่เย็น ตัวยังอุ่นแสดงว่าธาตุทั้งสี่ประชุมกันอยู่ภายในยังคุมกันอยู่ไม่เหมือนคนตายถ้าคนตายมันตัวเย็นหนีหมดเลยดินน้ำไฟลมดับแต่อันนี้มันอยู่ภายในมันก็ค่อยละเหยออกมาท่านอยู่ของท่านเจ็ดวันลำไส้ของท่านก็ไม่ได้ตีบตันอะไรพอครบนั้นท่านก็ออกมาตามกำหนดที่ท่านตั้งใจไว้เลยนั่นมันจะเป็นอันตรายอันตรายคือสิ่งที่มันมีดินน้ำไฟลมมันละลายออกหมดแล้วมันจะประกอบกันใหม่ไม่ฟื้นช่วงระยะ7วันนั้นพอดีท่านก็ออกมาในอินทรีย์จะผ่องใสหายใจเข้ามาหน้าตาจะผ่องใสเอิบอิ่มตรงนี้ร่างกายนี่ต้องการธาตุดินน้ำเพราะมันเหลือแต่ไฟกับลมอยู่เป็นเชื้อคือกินน้ำกินอาหารผู้ใดได้ถวายอาหารได้ถวายน้ำขันเดียวข้าวสักช้อนนึงจะได้บุญอย่างมากแต่ผู้ใดไปทำบาปกับท่านผู้นั้นนิดเดียวบาปยังยิ่งใหญ่มโหฬารมันเป็นการได้บัตรเนี่ยยิ่งท่านไม่มีอันตรายต่อใครไม่มีพิษมีภัยแต่มันจะกลับมีพิษมีภัยอย่างใหญ่หลวงเหมือนไฟอยู่เฉยๆไม่ได้ไปไหม้ใครเราไปให้มันไหม้มันก็ยิ่งร้อนใหญ่ไปนั่งอยู่ด้านแห่งห่อนเลยเพราะนั้นค้นหาความสุขให้พบนั่งสมาธิเนี่ยทำอย่างไรให้มันได้พบความสุขถ้าจิตเป็นสุขก็จะส่งให้เกิดสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วจะย้อนกลับคืนมาเป็นวิบากแห่งความสุขจึงบอกว่าปัจจุปันนะสุขโขจะนะจะสุขะวิปาโกมีความสุขในปัจจุบันจะส่งไปเป็นผลแห่งความสุขย้อนกลับเกิดมาใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขต้นไม้ต้นไหลสัตว์ทั้งหลายก็สดชื่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอรหันต์จะอยู่ในที่ลุ่มที่ดอนจะอยู่ในป่าในเขาที่ตรงนั้นก็เป็นรมณียสถานงดงามไปหมดเป็นประยูไปวัดไปเห็นสถานที่ที่อยู่ของอริยะเจ้าอริยชนแม้จะอยู่บนยอดเขาอยู่ในน้ำอยู่ที่แห้งๆก็น่าอยู่มันเย็นมันมีอำนาจอะไรแผ่ผสานซึมซ่านต้นไม้สรรพสัตว์ก็สดชื่นอาศัยศีลอาศัยธรรมให้มันแผ่ออกไปจึงบอกว่าสุขวิปากโกมีผลคือวิบากนั้นเป็นความสุขผู้ใดอยู่ใกล้กับสุขต้นไม้ต้นไหลก็มีสุขย่อนเฮาเลยเฮานางเพ่งสมาธิเป็นนั้นว่าความสุขที่กล่าวมานี่ความสุขคารวะอาศัยอามิตรข้าวของเงินทองดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเป็นความสุขที่มีคุณภาพต่ำความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ความสุขที่เร่าร้อนด้วยการแสวงหาหมดไปสิ้นไปความสุขของนักบวชในคัมมะสุขปัพพชาสุขนั่นคือความสุขอันปราศจากอามิตรความสุขอันเกิดจากจิตที่ได้อบรมสู่ความสงบเป็นนิรามิสสุขเป็นฌานสุขสุขประเภทนี้มีคุณภาพมากนั่งอยู่กี่ชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนก็นั่งอยู่ได้เพราะความสุขนะไม่ได้นั่งอยู่ด้วยความทุกข์เพราะนั้นเมื่อใดเราทำความเพียรยังไม่พบความสุขเมื่อนั้นก็ยังไม่มีอาหารมันก็ยังกระวนกระวายมันก็ยังคิดที่จะหนีจะสึกจะหาราเพศอะไรไปพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคนที่บวชไม่เคยพบความสุขในปัพพชาสุขในฌานสุขเนี่ยเหมือนดุ้นฟืนเผาผีทั้งหัวสองข้างไฟไหม้ทั้งกลางมีแต่อุจจาระสกปรกเปื้อนคูดจะจับทั้งหัวไฟไหม้จะจับตรงกลางก็สกปรกท่านเปรียบเหมือนคนที่เป็นคารวะก็หาความสุขของคารวะไม่ได้หาเงินหาทองก็อดอยากล้มเหลวพ่ายแพ้ต่อชีวิตเป็นหนี้เป็นสิ้นพลุงพลังแพ้ไปหมดเลยไม่สมความปรารถนาการดำรงชีวิตผิดพลาดไปหมดมาบวชก็ไม่ได้รับความสุขของนักบวชก็มาหาเงินหาทองหาสื่อเลขสื่อเบอร์คือพระทั่วไปเพิ่นบอกว่าเหมือนดุ่นฟืนเผาผีในป่าชาเอามาทำประโยชน์ในบ้านก็ไม่ได้เอามาทำประโยชน์ในป่าก็ไม่ได้เขาเป็นคารวาสเขาก็พ่ายแพ้โภคทรัพย์สมบัติหาความสุขของคารวาสไม่ได้เขามาบวชก็หาความสุขแบบนักบวชไม่ได้เหมือนลาเดินไปตามฝูงโคเหมือนลาเดินไปตามฝูงงัว งัวห้องอ้ามาๆมันก็ห้องลาลาลาน้ำก่อนไปมันก็บ่เป็นงัวน้ำเขาบวชจนตายก็บ่พอความสุขไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิค้นให้พบจุดความพอดีของจิตเกิดความสงบความสุขมันจะเพลินโอ้ยอ่อนซ่อนเจ้าของนี่บัดบ่อ่อนซ่อนหัวผู้ใดนี่คนเดิมมีเงินเป็นแสนล้านนี่แลกกันไหมกับภาวะที่เราบวชอยู่ตรงนี้ให้สึกไปเป็นเจ้าของเงินนะไม่เอาอย่าว่าแต่เพียงแค่นั้นเลยอยู่ในโลมกัสสปะชาดกสมัยพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเป็นโลมกัสสปะดาบสพระเจ้าแผ่นดินจะมอบลูกสาวให้ให้ครองเมืองแต่จะต้องให้เชือดคอสัตว์ทั้งหลายทำมหายัญห้าปัญจมหายัญท่านหลงไปกับเรื่องนิดหนึ่งยกดาบขึ้นมาแล้วจะตัดคอช้างคอม้าเพื่อบูชายัญเพื่อพระราชานั้นจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแลกกับความเป็นลูกเขยของพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนี้จิตตกกลับไปเป็นอำนาจของกิเลสขนาดมีฌานแล้วนะขนาดได้อภิญญาแล้วนะเหาะเหินเดินอากาศก็ได้ยังหลงสมหายังไงที่ลงหนังสือพิมพ์ทุกวันยังหอบได้เจ้าคนทนะตกลงพอยกดาวขึ้นจะเชือดคอช้างปัญจมหายันอัสเมทางปุริสเมทางสัมมาปาสังวะชะเปยังนิรักคารังอเชรกาจะขาโบจะวิวิทาจะตะหันยะเลขาวัดทุกชนิดช้างม้าแพะแกะเป็ดไก่สุกรคนเอามาให้ข้าเชือดถูกหลอกเทวดามาเข้าฝันพระราชาว่าอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไหมครองโลกทั้งโลกอยากถ้าอยากเป็นจงจัดการบูชามหายันแต่คนที่จะประกอบพิธีมหายันต้องไปเอานู่นหาริตดาบทนู่นโลมกัสสปดาบทนู่นคนนั้นบริสุทธิ์ถ้าคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประกอบยันจะทำให้ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่มาเอาลูกสาวของท่านไปแลกมอบแผ่นดินนี้ให้เทวดาเขาอิจฉาพระองค์นี้มีฤทธิ์มีเดชมีสมาธิมีฌานกล้าเมื่อท่านตายไปท่านจะได้เป็นเทวดามเหสักสูงกว่าเราต้องทำลายไปเข้าฝันพระราชาพระราชาตื่นขึ้นอยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเอาลูกสาวคนงามไปแลกให้มาประกอบพิธีบอกยังไงว่าเอาลูกสาวเฮ็ดไข่ใส่ไข่ให้ยกแผ่นดินให้เพื่อเนี่ยประโยชน์อะไรกับการมานุ่งผ้าสกปรกย้อมน้ำฝาดมุ่นผมมวยชดาอยู่ในป่าหากินหัวเผือกหัวมันเราครองราชสมบัติจะดีกว่าก็ไปเลยไปถึงกับชักดาบออกที่เขาโผล่คอช้างขอมาเอาไว้ช้างม้ามันร้องมันย่าตายในขณะนั้นจิตที่เคยฝึกมาเนี่ยกับละอายบาปจะเชื่อมันไม่ลงมันร้องขึ้นจิตก็เลยย้อนขึ้นไปสู่อารมณ์แห่งเนคขมะที่เคยมีมาก็ได้ยินเสียงของเทวดาเทวดาในอากาศทั้งหลายเนี่ยเขาพูด พลังจันโทพลังสุริโยพลังสมณพามนาพลังเวลาสมุทัสสะพราติพลมิทิโยโอพระอาทิตย์มีกำลังพระจันทร์มีกำลังสมณพราหมณ์ที่ว่ามีกำลังกล้าเหมือนฝั่งมหาสมุทรที่มีกำลังกล้าแต่แล้วกำลังของผู้หญิงอย่างนางจันทรวดีนี้ยิ่งไปกว่ากำลังของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดูสิโลมกัสสปะดาบสผู้เก่งกล้าในฌานเกษมยังยอมสยบเพื่อจะมาเป็นทาสของนางคนนี้พอพูดอย่างนี้เองโลมกัสสปะดาบสดีนะเนี่ยยังไม่เข้าโรงแรมม่านรูดซะก่อนเนี่ยก็สังเวชตลอดใจถึงถ้อยคำเหล่านั้นเป็นคำเทศของชาวบ้านก็หยุดการเชือดเงื้อดาบแล้วก็จุดไว้หลับตาพิมพ์น้อมจิตระลึกถึงฌานเกษมพวกที่มีอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิที่เป็นนิมิตแห่งสมาธิหลังจากนั้นท่านก็สามารถทำอุคคหะและปฏิภาคแห่งสมาธิเกิดขึ้นเข้าสู่ฌานจตุตถฌานน้อมไปสู่ละหุตสัญญาความเบาแห่งกายลอยล่องขึ้นไปบนอากาศแล้วประกาศกับพระราชาบอกว่าแว่นแขวนทั้งหลายจงเป็นของท่านนางจันทวดีจงเป็นของท่านเราไม่ปรารถนาแว่นแขวนเราขอถืออุ้มบาตรดินขอทานกินดีกว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชา